الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. سورة هود آخر کے اصول بیانی او کم واقعات چی ذکر شو دا انبیاء و داغی حکمت ذکر کئی او پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا تنبیح ذکر کئی چی دا ټول صرف دا دید پار بیان شو چستا زلطا تسلی حاصل شی. معلومیږي چې انبیاو په خپل وخت کې په دې دعوت کې ډېر مصیبتونه برداشت کړي وو او د دې مسلې د رسول په وجه باندې هغه ته ډېر مشکلات پیدا شوي وو، نو ځکه الله بہت وخت په وخت باندې د مخکې انبیاو حال بیان کړ چې دا مشکلات په دې سره کم شي، تسلی حاصل شي. حدیث پاک کې هم دا راغلی وو چې نبی علیہ السلام ویلو چا باندې چې دې دنیا کې مصیبت راغې نو هغه دې زما مصیبتونه یاد کی، نو هغه خپل بوج با په دې باندې کم شي. حکمت د واقعات او د سورۃ هود یې په دې جمله کې بیان کړی دی. وکلن نقص علیک، او هر یو د دې واقعات او د انبیاءونو چې موږ یې بیانو تا باندې په دې قران کې، کا سورۃ هود کی دی او کا سورۃ اعراف کی دی او کا نور سورتونو کی دی، من انباء الرسل چا واقعات او پیغمبرانو دی ډیر صحیح دی سره ازل تسلی حاصلی. یو د دیو جنا چلای بیان بل د دیو جنا چې غلطی او خدای په کې نشتا، بشک دی. او بل د دې لپاره چې هر هغه بنده ته په دې کې دا سبق حاصل شي چې دې مسلې سره مشکلات شتا، بل هیڅ مسئلے سره مشکلات نشتا بغیر د مسئلے توحید نه. او زیات مشکلات په انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام باندې راغلیو ځکه هغه د دې مسئلے د پاره ډیر خدمت کړی دی. نو چا چې دې مسلې د پاره دنیا کې څومره زور لګولې نو دومره په مشکلات راغلي دي. دا د مسلې پہچان دی، د حق او باطل د جدای او د امتیاز، چې حق سره مشکلات وي او باطل سره مشکلات نه وي. اغیر سر با دنیا مزیوی خوشحالی وی، دا د دنیا مبارکه وي امیلونه وي خوراکونه وي هیڅ تکلیف بنه وي خلکو ته او چې دا مسله کوي نو د مشکلاتو حد بنی دوست بدی نی ټول بدی دشمنان زکه علامه وی اگر گویم مسلمانم بلرزم تبینم مشکلات لا اله را زانت چې مسلمان او موحد وی او د لا اله مطلب په دنیا کې رسائی نو مشکلات بڑی رازی د دې ځای کې دا حکمت بیان کړې ده وکلن نقص اریو د واقعاتو د پیغمبران بیانوي الیکا پتا باندې من انبا الرسل چه واقعات پخوانو پیغمبرانو دی ما نثبتو بهی فؤادک دا هغه سدی چې مونږه مضبوطو په دې سره ستاسو نو آیات کې یو دا خبره معلومه شو چې مشکلات د مسلې سره شته بل دا خبره معلومه شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امام الانبیاء دی عظیم الشان انسان دی لیکن اغبان دی غم راضی اغبان دی مصائب راضی اغم محتاج ای چې الله رب العزت اغل تسلی ورکی ټول مخلوق محتاج دی یو الله به نیاز دی وجاك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين اوراغه تا ته په دې صورت کې یا په دې واقعاتو د انبیاءو کې چې بیان شو درې قسمه نعمتونه درې قسمه هدایات او درې قسمه تعلیمات چې او پاره کې ده الحق حق درته معلوم شه د دې صورت هغه دعوی طویلې چړم به دعوا وا الله تعبدو الا الله چلوی قرآن می ډیر محکم کو ډیر مفصل کو خاص د دې خبرې د پاره چې تاسو د بل چا بندګیونه کې الله پرې نه ده مخلوق پس لان اور شه الله تعبدو الا الله او بل عقیده او ساته چې غیب دان الله دې يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور الحق دې ته اشاره کړی دا چې دې صورت کې تا ته مسلې توحید مراله ډېر په تفصیل سره او ډېر په وضاحت سره وموعظه او پا دی کتا تا وعظ او نصیتم حاصل شن اغا وعظ او نصیت دا آیتو چه نبی علیہ السلام نا تپوس شو چه تا خودیر زر بودا شوی نبی علیہ السلام وی چه شیبتنی سورتو حود و خواتو هان دی صورت بڑا کلما او دغه سید دی پشان نور صورتونا او سور احود کی خاص کردی آیت چلان بول عزت و توي فاستقم كما امرت ومن تاب معك کلک شا و مضبوط شا استقامت پیدا کا تا تم وهم او ستا مرګری چې څومره دی هغه تم وهم به دا غي معنا کړو په دوم جملو کې ولا تطغوا ولا تركنوا ځکه د موعظت په معنا منع ده منع کول انی اعذک ان تکونا من الجاهلین نوح علیہ السلام ته ویلو چې زه تا منې کوم د دې خبرې نه چې هغه خبرې د جاهلانو یي دغې نه دې ساتم دغې نه دې بچ کوم نو وعظ او نصیحت کې معنا د بچ کولو او د ساتلو ده اللہ رب العزت پیغمبر اساتو او مومنان تدوو خبرونا چه ولا تطغو تغیان مکوے سرکشی مکوے دا حد نماؤڑے ولا ترکنو اگه خلق سرمنیز دی کی گئے چه اگه که ظلم دی من ایک لکنا دا زبردست وعظ دی موعظتن کی دیت اشارہ اکڑا وذکر للمؤمنین او دریم په دې کې نصیحت او عبرت د پاره د مؤمنانو ذکر یاداشت وی د انبیاء دا واقعات چې بیان شو وو پوری د نوح علی السلام هود علی السلام صالح علی السلام لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام شعیب علیہ السلام او اخر کې د موسی علیہ السلام و ذکر د کی یاداشت چې د دې انبیاء او حال یاد کام د دې مصیبتونو او مشکلات یاد کام د دې قومونو سره چې کوم حالات تیر شوي دي اغا ذهن کرا و لانتا باندی با خپل تکلیف آسان شی ندری خبری زکاو کلی حق اغاو چی دو صورت دعوه چال عبادت لله وحده موعظت اغاو چی دید پارا استقامت پکارو دید پارا دیر لوی حمت نا کار غستل پکارو او ذکر داو چې دی انبیاء په یو یو واقع کې ډیر لوی علم دی ډیر لوی سبق دی او تعلیم دی د دې صورت کې ذکر شیو نو ځکه وي چې فی هذه کمرات نه دا صورت شي او څوک تینا واقعات د انبیاء او اخلی نو بیا په اشکال نشتا ځکه ټول قران د انبیاء او د واقعاتو نڑک دے وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ او آیا و کسانو تا چی ایمان نروڑی تداغی دی ایمان نا نا امید شوی تا خودیر زیاد داغی انتظارو کن لیکن دا اللہ رب العزت در طرفنا تا تداسی پیغام ملاو شو چا اللہ دا دی پا قسمت کی ایمان ندے نصیب کرے او دا دی پا تمکی گما بلکی دعوت ہو آیا چے خلق و عمل کوئن علا مکانتکم پا خپل اختیار بانده چه سوم طبیعت غاری چه نشه سبره ده ده خپلو عملونو نا و شرکیاتو نا الله رب العزت تاسو باندې زبردستی نه کوي بلکې اختیار یې در کړی دی ځکه دنیا د امتحان ځای دی نو وایا وی خلق ته چې مثلا نه مني چې کوي عمل کوي په خپل اختیار باندې مقابله کوي د توحید او سنت خلاف کوي دا ستاسو عمل لی حق پرستو پوری استهزاء کوي دا غی مقابله کې قسمه قسم قوت او طاقت استعمالوي نو استعمال کوي علی مکانتکم سمره چې تاسو کې زور او طاقت دي ان عاملون مونږه مخپل مقصد دنیا کې چلو مونږه مخپل کار نه پریدو چې کوم پیغام الله حواله کړی دی کومه مسله مونږ ته را لېګلې ده نه دا تر مرګ پورې ده د دې وخت نشته بلکې څومره پورې چې ژوند دی او زندگی ده او تر هغه پورې به دا مسله وي دا مسله به وي دا بیان به وي دا دعوت به وي او که څوک وایي چې دې کې څه فایده نشته دی د دینه سره جوړیږي نه خلک وایي کنه نو موږ وایو تا سوچ نه وکړې دې کې ډیره فایده ده چې هغه فایده مخکې نه و د نن نه لس شل کاله مخکې چا درس پیژند نا عوامو نمولانو کم جماعت کے درسو اوس دا اللہ فضل لے دا ہر جماعت نا دا درس آواز رازی دا دے حقانی جماعت برکت تے دا لگا فائدہ دا چٹول جماعتنو کی درسو نا شورو شو سمرلوے خیر و برکت خلق و تورسید انا عاملون اسی خونیو لگیا فاللہ و پدی کی خیر و برکت اچھی کنا تا دین کار خو پا دنیا کی دا قرآن درس دے دا قرآن بیان دے او دا قرآن مانا و مطلب و ترجمہ دا دین خدا دے وانتظرون او انتظار کوئی تاسو زمونگا انجام تا ځکه هغه په دې تمو چې دا پیغمبر با مرشی او ختم بشي خلق پتن اخلاص شي کله به او تخيري کولی مله رب العزت یو ته وای چې انتظار کوي زمونږه عاقبت ته انتظار کوي زمونږه هلاکت ته انتظار کوي انا منتظرون مونږه انتظار کوو استاسو عذابونو ته چکله به در باندې کل ټکیږي دا دنیا په دې طریقه باندې تیر شو د باطل پرستو حق پرستو یو بل ته انتظار قومونو به دې ته انتظار کوو چې دې به ختم شي خلق به نخلاص شي انبیاء دې ته انتظار کوو چې الله حکم کړی دی خو لیکن وخت نه دی معلوم کله به راځي د ځوالو عمر په دې انتظار کې تیر شو سورې انبیاء کې هم الله رب العزت ویلو کل نفس ذائقۃ الموت کدی ستا مرګ ته خوشاليږي نو هیڅ یو نفس د مرګ نه خلاص نه دی هر نفس باندې موت برازی افا امتا فهم الخالدون نو کتا باندې موت راغی نو پا دی با امرازی کنا دی با میشی چی دیستا انتظار کی نو ایدازان انتظارم کوئے کنا موت خو به هر چا ملم کیږي، خو لیکن مسله هغه ده چې کوم د اول نه شروع شي او نه په اخر کې به هم هغه د حق پرستو خبره نه بدلیږي، جبه نه بدلیږي، مسله نه بدلیږي، د نورو خلقو وخت په وخت بدلیږي، ساری او سوی ماخام بل سوی، ولیکن د حق پرستو شان دار چې کومه خبره پلمبیر ورځ کړي ونه هغه پر ورځ تر ورځوم کوي. ولله غیب السماوات والارض، الله لرا علم دې د غیب او د اسمانونو د زمکو، دا صفت صرف د الله دې، نه انبیاء تا علم شته، نه ملائکه تا علم شته. او د مخلوق فطرت داسې جوړ شوی دی چې د الله په خبره باندې پروا نه کوي، او یې سبق وي آیاتونه وي ګور، او د بنده خبره، د روح خبره، ملمع خبره، منګړت قصه هغه به یقین کوي. وی یونان ته جبرئیل علیہ السلام راغی، سبق له راغلی ونه دا رستونه به سبق وینو سره راغی. دې یونان علم یې معلومه او چې خلقو یې چې ډیره ترقی کړې ده، ماشومان له به کولی لار کې دا غینه تاسو کو چې جبرئیل علیہ السلام کوم ځای دی، مری او سات یو بل توکاتو ابي وي چې اسمانونو کې نشتا، زمکه کې نشتا، ویاته او یازیما. جبریل علیہ السلام غلی را روان شو، ظالم زامن لکه جبریل علیہ السلام د دې زمانه بوډاو چې زوړ شي خو سوړ نشي، نو د ماشومانو نو تپوسو نه کوي، دا دې دا اچو وته دا دروغ دي نوې نه نه دا ما ته پلان ویلې دي، تاسو یې سينه منه. ولله غیب السماوات والارض، مونږ وای دا منو ستا عقیده خو د عنکبوت جاله ده، هر څه پکې نخلي، هر شی پکې نخلي، ماش پکې نختی، مچ پکې زوړندي. د دې زمانې د مسلمان عقیده د عنکبوت جاله ده، څه څه شی ورته ور نږدې کېږي نو نختی پکې، ستا بس عقیده یې، په دې عقیده به ته جنت ته ځې. ولله غیب السماوات والارض، حق پرس موحد دیتو وی چې به د قران او سنت خبره مانی. در صحابه کرام وخت دی چې ته به یو سړی په خلی باندې دومره یقینو کې چې رښتیا وي، هغه وخت تیر شوی دی. اوس خو صرف د قران او سنت خبره رښتیا ده، چې د قران او سنت خبره نه یې کنه، نو که د زمانی غوث راشي وایت نشتا، ستا خبری تاجت نشتا، مونږه الله رڼا را کړی دا چرنا نو نو الله گواځي چې ډیرو توم زنګونونه مات کړی او لاسونه ته په نامه یې خیو چې ډیر لوی عالم دی، ډیر لوی سړی دی، او چې قران او سنت اوی نبصرا تخکاری خلق دې صفاتونه کوي کنه، همون ته بصخکاری چې قرآن او سنت پکې نشته او ته عالم وې. ولله غیب السماوات والارض، خاص الله لرا علم دې د غیب او د اسمانونو د زمکو، علیم بذات الصدور ویلی یرجع الامر کلوه او دی اللہ تبا واپس کریشی فیصلی ٹولی دا علم دا نتیجی کنا چسو شوی نو آگا ٹول مخی تکی چدا ریکارڈ دے کاسمانونو کسو شوی دی کزمکو کی شوی دی دا ټول ریکارڈ شوی دی نو قیامت کے بے اللہ پیش کی خلقو تا چدا ستاسو آگا کار دخوا الیه یرجع الامر کلوه دنیا کی ام داغ اختیار دے و آخرت کی ام داغ اختیار دے دی اللہ تبا واپس کولشی فیصلی ٹولی فعبدہو نمسل مئی روان عقید مئی روان دا دیر قیمتی خبر دخوا کامیابی او ناکامیابی پتی باندے دخوا اللہ سر اخلاص پتی باندے دے چفا عبدہو اللہ بندگی کوا اللہ تصرخ کتا کوان اللہ تمینت کوان اللہ تجڑا کوان دا اللہ نسوال کوان که خوشحالے او که خپے که پراحت کی او که مصیبت کی لیکن اللہ مئی روان که خوب کی پڑا ڈواوڑی نو استغفر اللہ دا کمال خبر آدھا فعبدہو مسلم ای روا چی اول کی دا طویلی انو اقا خبر غسم کی چی اللہ تعبدو الا اللہ فعبدو و توکل علی دا سرولی ذکر کی دیر اگرانا دکا دا وحدانیت مسلہ دیر اگرانا دکا دا دنیا کی جسو شوی دی کنا جسو اللہ مردار کری دی او چالے مرتبی ور کری دی زینو تے رسولی دی دا پدی مسئلہ باندی چی فعبد ہو انبیاء دا خبر اکولا چی خلق دا مخلوق عبادت مکوئے مخلوق تا روکو سجدہ مکوئے مخلوق تا جڑاو فریاد مکوئے دا مخلوق نا سمغوارے مخلوق چالس نشی ور کولے یو د الله نغواړې ارسې دل درکړې دی بیا هم کو ضرورت شینو غواړې تینا واسأل الله من فضله الله یې زمانه سوال کوي کنه خزانه می ډکې دي بنده به تعالی صدر کی توبه بنده نه ځان ساته غوړې هغه شتوبه د نواخلی او بدی سنډي چې سشته کنيشته نورو وتوکل علی اعتماد پا اللہ باندی کوان وما ربک بغافل عما تعملون تو چکم عمل کے تو چکم خدمت کے تو چید مخلوق کم خیر خواہی کے نا اللہ دا دین غافل ندے دیو یو عمل دا زری زری طالب اجر در کئی طالب عوض در کئی ثوابنا و اجرنا پدی مسئلہ کی دی درجات او مراتب پدی مسئلہ کی دی سمرہ چی بیانئی کنا نا دا مسئلہ لکھا بغیر دی مسئلہ نا اجر شتے نا ثواب شتے زن دوکا مور کوا زن دین مجوڑوا اللہ رب العزت دی مسئلہ دی پار دمرا زبردست انتظام کرے دی انبیاء رالیگل کتابونا نازلول او انبیاء لمرکزونا جوڑول او داغی حکم ورتکول چی انتوہ رابیتی پاکے کے زما کور پاک کے چا باکی بوتانی خیو تصویرانی خیو اللہوی پاکے کے دازے ام پرین خودو اگا نور سکے چی اگا اللہ کور کی ام بوتان یخیو او شرکے پکی کو اللہ وی چی پاکی ہے کہ دید پارا ملی گلی ہے مقصد پا دنیا کی داو دا انبیاء دا مخلوق اصلی اصلاح غی کری دا اگر که مخلوق وی چی زمونگا اصلاح نکی زمونگا نقصان کی زمونگا تاوان کی دا زمونگا خیر خواہ ندی جا جهالتو کنا د جهل د وجنا ها چې پته او ته لګی ده نو بیا وښنو هر چا ته پته لګی ښه لیکن بیا ایمان نه قبلیږي خپوشي چې زما خیر خواو خوزه پوه نه شوم مسله هم داوه خوزه پوه نه شوم هغه وخت کې بیا نه قبلیږي که ته ډېرې اوږدې کلمې وایې ښه واخر دعوانا ده.